Zakończyło się posiedzenie Amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa w sprawie wojny Iran-Izrael. W spotkaniu wziął udział prezydent Donald Trump. Pragnący zachować anonimowość, urzędnicy amerykańskiej administracji poinformowali agencję Reutera, że uczestnicy spotkania rozważali ewentualność przyłączenia się do wojny z Iranem. Wcześniej Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone na razie nie zamierzają zabić przywódcy Iranu i żądają bezwarunkowego zawieszenia broni przez Teheran. New York Times informował wcześniej, że Trump rozważa zezwolenie amerykańskim tankowcom na tankowanie izraelskich samolotów bojowych, aby mogły one wykonywać misje dalekiego zasięgu. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zapewnił, że żaden obywatel Polski, któremu grozi niebezpieczeństwo za granicą, nie pozostanie bez pomocy państwa. Wiceminister mówił o organizowanej przez MSZ ewakuacji Polaków z Izraela. Wsparcie ewakuacji zadeklarował szef MSWiA. Wiceminister Szczepański mówi, że Polska jest jednym z niewielu państw, które ewakuuje swoich obywateli z Izraela. Jesteśmy gotowi również przy okazji ewakuacji obywateli Polski ewakuować innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli po prostu tylko zechcą, dlatego że jeżeli co najmniej 10% miejsc, które zajmowane są w samolotach wyczarterowanych, zajmują obywatele innych krajów Unii Europejskiej, wtedy możemy otrzymać również dofinansowanie z Komisji Europejskiej za transport tych obywateli, jeżeli czarterujemy. Obywatele Polski zostaną przetransportowani drogą lądową na lotnisko, z których odlecą do kraju. Ewakuacja jest bezpłatna. Zakończył się projekt Trzecia Droga, poinformował w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Decyzja Rady Naczelnej naszego koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Czytamy we wpisie szefa Polski 2050. Wcześniej Gazeta Wyborcza napisała, że Rada Naczelna PSL-u zdecydowała, że ludowcy w następnych wyborach parlamentarnych wystartują samodzielnie. Tymczasem Rada Naczelna PSL-u nie podjęła uchwały w sprawie zakończenia koalicji Trzeciej Drogi, poinformowali wieczorem politycy stronnictwa, między innymi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i rzecznik prasowy Miłosz Motyka. Była dyskusja, że jako formacja jesteśmy gotowi do samodzielnego startu w wyborach, dodali. W Sierakowicach na Pomorzu 13-latek zmarł po upadku na hulajnodze elektrycznej. Aleksandra Filip z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach mówi, że według wstępnych ustaleń chłopiec nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Przewrócił się, a następnie uderzył głową o ziemię. Niestety wskutek poniesionych obrażeń chłopiec zmarł. Policjanci wykonali niezbędną dokumentację, która pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Do wypadku doszło w sobotę na ulicy Kubusia Buchatka w Sierakowicach. We wrocławskim Centrum Onkologii otwarto Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, nowoczesną jednostkę, która usprawni prowadzenie badań i zwiększy dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii. O oznaczeniu i funkcjonowaniu placówki opowiada pełnomocniczka do spraw badań i innowacji Małgorzata Krynicka-Duszyńska. Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przede wszystkim jest to miejsce dla pacjenta. Daje nam możliwość wypełnienia najlepszymi standardami w rozumieniu przeprowadzenia szkoleń zespołów, zarówno badawczych, jak i administracyjnych. Przygotowanie nas do bardzo ważnej roli, jaką jest prowadzenie nowych terapii. Utworzenie Centrum Wsparcia było możliwe dzięki dofinansowaniu z Agencji Badań Medycznych. Rośnie presja polityczna na rząd Francji. Lewica grozi mu wetem w związku z narastającym sporem o emerytury. Opozycja wyraziła rozczarowanie kończącymi się rozmowami na temat renegocjacji reformy emerytalnej, która wywołała masowe protesty we Francji przed 2 lata. Temat emerytur wywołał burzliwą dyskusję w Zgromadzeniu Narodowym. Musi pan dotrzymać swoich zobowiązań. W przeciwnym razie konsekwencje będą niestety takie, jakie muszą być. Zagroził premierowi szef socjalistów Boris Velu. Dotychczas centrolewica wspierała chwiejny rząd François Bayrou, lecz sytuacja może się wkrótce zmienić. Zrealizuję w pełni to, do czego się zobowiązałem, zapewniał francuski premier. Pół roku temu François Bayrou obiecał centrolewicy renegocjowanie reformy ze związkami zawodowymi, w tym możliwość obniżenia wieku emerytalnego z 64 do 62 lat oraz przeprowadzenie głosowania w parlamencie. Jednak 5 miesięcy później tak zwane konklawe ze związkowcami nie przyniosło znaczących rezultatów, a kwestia wieku emerytalnego wydaje się definitywnie zamknięta. Zdaniem większości komentatorów czas, który premier kupił sobie po objęciu urzędu, dobiega więc końca, a upadek rządu jesienią podczas dyskusji nad budżetem wydaje się niemal nieunikniony. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum przybywać będzie chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i 28 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, prowadzący audycję. Pozdrawia Was też Mariusz Owczarek, jej wydawca. Słuchacie Ciężko na sercu tych cotygodniowych dwóch godzin w Trójce, które poświęcone są metalowi i okolicom. Dzisiaj miałem chwalić się łupami przywiezionymi z Mystic Festiwalu, a więc wywiadami ze znakomitymi artystami, ale nie zdążyłem ich jeszcze przetłumaczyć i opracować. Proszę o wybaczenie. Wywiad jednak nie zając, nie ucieknie, pójdą w lipcu. Tymczasem dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który chodził mi po głowie od dłuższego czasu i wreszcie się zmaterializował. Podpowiedź znaleźliście w utworze, który otworzył audycję Only the Names grupy Machine Head. Jak masz na imię, przyjacielu? Moje brzmi tak samo, co za dziwny zbieg okoliczności, śpiewa Rob Flynn. Tak jest, dzisiaj w Ciężko na sercu zajmować się będziemy imionami i zero zbiegów okoliczności. Pojawią się zespoły, które wzięły sobie nazwę od tytułów utworów lub płyt innych grup. Uznałem, że fajnie będzie to zestawić, żeby sprawdzić, czy daleko pada jabłko od jabłoni. Zresztą, żeby daleko nie szukać, właśnie Machine Head jest przykładem takiej kapeli. Nazwa zespołu to przecież hołd dla płyty Deep Purple z 1971 roku, tej samej, na której znajduje się chociażby Highway Star, Smoke on the Water czy Space Trucking. Posłuchajmy, jak to brzmi. Where we have Yeah. czy zasady dzisiejszej zabawy są już jasne. Zatem cofnijmy się do źródła, do ojców założycieli z Black Sabbath. Ich muzyczne DNA krąży w żyłach i buduje szkielety tysięcy metalowych zespołów, ale znalazłoby się też kilka takich, co przyznają się do tego w nazwach. Na przykład norweska grupa Spiral Architect, która wydała tylko jeden album, Skeptics Universe, w 2000 roku, i był to album za to bardzo dobry. Podobno Spiral Architects się nie rozpadli i rozważają powrót do studia i na scenę, ale że są rozchwytywanymi sesyjnymi miotaczami. Jeden z nich gra w Satyricon, inny w Borknagar i chyba z Ihsanem. To pewnie ten powrót nieprędko się wydarzy. Nazwę Norwegowie oczywiście pobrali od Black Sabbath, od utworu, który zamyka album Sabbath, Bloody Sabbath. Poszukajmy podobieństw. We'll be right back. Nie zgadlibyście, że taka muzyka wywodzi się bezpośrednio z Black Sabbath, prawda? No zresztą bezpośrednio się nie wywodzi. Ale żeby nie było, są i tacy, którzy pobierając od Black Sabbath imię wzięli je z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kalifornijski zespół Saint Vitus, pionierski dla nurtu zwanego Doom Metalem, to przecież skóra zdarta z Black Sabbath, czego dowodem będzie piosenka o białej i czarnej magii. Wcześniej jednak wysłuchamy utworu Saint Vitus Dance z sabbatowskiej czwórki i tu nie będzie żadnych wątpliwości. You watch. Wielki Judas Priest swoją nazwę wziął z tekstu piosenki Boba Dylana, więc żeby spłacić karmiczny dług, podarował kilka nazw innym zespołom. Dzisiaj przytoczę tylko jeden przykład. Sięgamy po płytę Killing Machine, znaną też pod tytułem Hellbent for Leather, wymyślonym na potrzeby amerykańskiego rynku w 1978 roku, kontrolowanego przez bigotów. Na albumie tym znajduje się kompozycja Running Wild, która dostarczyła szyld pewnemu niemieckiemu zespołowi łączącemu heavy metal z piractwem, bynajmniej nie fonograficznym. Pozwolę sobie jednak zaprezentować utwór Running Wild z czasów, kiedy jeszcze zajmowali się piekłem na płycie z czyśćcem w tytule, zamiast zawracać wam głowę na abordażem, takielunkiem i bukszprytem. Jak zapewne wiecie, nazwa zespołu Motorhead zaczerpnięta została z tytułu utworu space rockowej grupy Hawkwind. Ale nie wiem, czy można tu zaliczyć punkt, czy sędziowie uznają, bo Lemmy Kilminster sam ten numer napisał, kiedy był członkiem Hawkwind, a jak już odszedł z grupy, czy tam został wykopany z wielkim hukiem, to zabrał piosenkę ze sobą i uczynił hymnem własnej kapeli. Skupmy się więc na przypadku bardziej oczywistym. Otóż wspomniany Motorhead ma w dorobku utwór zatytułowany Overkill, pochodzący z płyty opatrzonej takim samym tytułem, wydanej w 1979 roku. To drugi album Motorhead, dodam, z kronikarskiego obowiązku. Już rok później, w 1980 roku, w New Jersey, mili młodzi ludzie zakładają zespół, w którym chcą grać ostrą, bezkompromisową muzykę, jakiej świat nie widział. I nie zgadniecie, jaką sobie biorą nazwę. Tak jest, Overkill. Overkill to jeden z pionierów amerykańskiego thrashu, ale przez to, że ze wschodniego wybrzeża, które mniej było w czasie boomu na thrash hołubione, nie zaliczony nigdy do Wielkiej Czwórki, a przynajmniej nieoficjalnie, bo to jest jeden z tych zespołów, o których się dyskutuje, kiedy dyskutuje się o tym, kto powinien być w Wielkiej Czwórce, jeżeli nie Anthrax. Swoją drogą mówi się czasem o Overkill, że to Motorhead thrash metalu, ale nie jestem pewien, czy nie dlatego, że ludzie sugerują się nazwą. Mógłbym wam tu nawet puścić Overkill w wykonaniu Overkill, ale tego nie zrobię, bo audycja z coverami będzie innym razem. Dzisiaj sprawdzamy, powtarzam, czy daleko pada jabłko od jabłoni.